เรียกพวกเราทั้ง12คนให้ไปพูดกับอาจารย์นะ รู้ไหมว่าเมื่อเราไปถึงกรุงเยรูซาเล็มเราจะถูกจับตัวส่งให้กับคณะปุโรหิตและอาจารย์ทางกฎศีลธรรมพวกเขาจะลงโทษเราจนถึงแก่ความตายและจะทิ้งศพให้แก่คนต่างชาติพวกเขาจะล้อเลียนเราทนน้ำลายใส่เราเฆี่ยนตีเราแล้วฆ่าเราหลังจากนั้น3วันเราก็จะฟื้นคืนชีพ อาจารย์ครับพี่ของผมยากอบและผมอยากจะขออะไรอาจารย์สักอย่างครับ อยากได้อะไรเหรอ เมื่ออาจารย์ได้ครองบัลลังก์แล้วเราอยากจะขอตำแหน่งให้คนคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายและอีกคนหนึ่งนั่งข้างขวาของอาจารย์ครับ พวกท่านไม่รู้หรอกนะว่าท่านขออะไรเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าใครจะอยู่ข้างซ้ายและข้างขวาของเราหรอกพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคนให้ตำแหน่งเหล่านี้แก่ผู้ที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสม ขอได้ยังไงโอ้ขอได้ทำอย่างนั้นได้ยังไง สิทธิ์ที่รักใครก็ตามที่อยากจะเป็นใหญ่ก็ต้องเป็นทาสของคนทั้งปวงใครก็ตามที่ยิ่งใหญ่ก็จะต้องเป็นผู้รับใช้บุตรมนุษย์มาไม่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มารับใช้ผู้อื่นและให้ชีวิตของเขาเป็นค่าไทยแก่โลก ครั้งนั้นในเมืองเยริโคมีชายตาบอดผู้หนึ่งชื่อบาติเมียสเป็นบุตรของทิเมียส การเป็นคนตาบอดมันแย่จริงๆเกินกว่าพ่อจะรู้สิ ความบาปนำความทุกข์มาให้ลูก พ่อรู้ได้ยังไงว่าบาปทำให้ผมกลายเป็นคนตาบอดผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นหรอก ระวังปากของลูกเพราะลูกอาจจะได้รับเคราะห์หนักกว่านี้อีกก็ได ้พ่อรู้ได้ยังไงว่าตาบอดนะมีสาเหตุมาจากความบาป ใครๆก็รู ้แต่ผมไม่แน่ใจนะ ลูกควรจะแน่ใจเพราะใครๆก็พูดอย่างนั้น ทุกคนพูดอย่างนั้นเหรอครับ ทุกคนที่เชื่อถือได้นะทั้งผู้ปกครองผู้โรหิตผู้นำคณะปุโรหิตในกรุงเยรูซาเล็มแม้แต่คายาฟาสมหาปุโรหิตเองก็เชื่ออย่างนี ้แล้วจำเป็นด้วยหรือครับว่าเขาจะต้องพูดถูก แน่นอน แล้วพระคัมภีร์ก็สอนอย่างนั้นด้วยหรือครับ ลูกลืมไปแล้วหรือว่าคณะปุโรหิตน่ะปฏิบัติตามที่มหาปุโรหิตเห็นชอบและสิ่งที่คณะปุโรหิตบอกน่ะคือกฎหรือศีลที่เราต้องรักษา แม้ว่าจะขัดกับพระคัมภีร์หรือครับ นี่พอพูดมาพันครั้งแล้วอย่าให้ต้องบอกอีกเลย ขอให้ผมบอกอะไรพ่อสักอย่างหนึ่งเถอะแล้วผมจะขอไปนั่งที่ประตูหน้าเมืองจริงอยู่ที่คณะปุโรหิตคือผู้ที่รักษาบัญญัติของโมเสสแต่บัญญัตินี้พวกคณะปุโรหิตไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งขึ้นเองหากแต่ว่ามาจากพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าของเรานะมีความรักและความกรุณาต่อทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วถ้าคนที่ทำบาปไปแล้วก็คงมีทางที่พระเจ้าจะหาทางให้เขาแก้ตัวอีกสักครั้งนึง นี่ลูกลืมไปแล้วเหรอว่าปุโรหิตในวิหารน่ะสอนลูกว่ายังไง ผมไม่สนว่าใครจะสอนยังไงผมเชื่อแต่พระเจ้าและพระคัมภีร์เท่านั้นครับทำบุญทำทานแก่คนตาบอดนะครับ บาติเมียส ขอบคุณครับทำบุญทำทานแก่คนตาบอดครับสงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่ดูมีเสียงเหมือนผู้คนมาประชุมกันมากมายมีคนผ่านประตูเมืองเข้ามาหลายคนทำบุญทำทานแก่คนตาบอดครับขอประทานโทษทีครับท่านท่านช่วยบอกผมทีว่าเขามีงานมีการอะไรเลยครับที่เนี่ย คนน่ะติดตามพระเยซูอย่างเคยแหละ พระเยซูใช่แล้วเขารักษาโรคตาบอดของฉันได้พระเยซูบุตรของดาวิดโปรดกรุณาต่อผมพระเยซูพระเยซูโปรดกรุณาต่อผม อย่าตะโกนไปเลยเขาน่ะยุ่งเกินกว่าจะมีเวลาให้กับคนอย่างนายละ นี่หยุดตะโกนสักทีสิปะโทหนูขัวเหลือเกิน พระเยซูพระเยซูบุตรของดาวิดโ โปรดมีความกรุณาต่อผม หยุดตะโกนเดี๋ยวนี้นะ อย่าตะโกนให้มันเสียเวลาเลยนะไม่รู้หรอกเหรอว่าพระเยซูเป็นคนที่มีคนนิยมมากในแคว้นยูเดียเนี่ยใครๆก็ติดตามเข้าไป คุณลอกเรียกหาพระเยซูเหรอครับ ใช่ใช่แล้ว ทำใจให้สบายเถอะอาจารย์อยากพบคุณมาผมจะพาคุณไปหาอาจารย ์ท่านเรียกเราเหรอ ครับท่านขอให้มีความกรุณาต่อผมเถอะครับ กลับไปบ้านเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหาย เห็นแล้วผมมองเห็นแล้วขอพระคุณมากครับพระเยซู โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเชื่อเลย